FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești pentru clubberii care abia acum se trezesc. Here we go, party people, summer, Kiss Kiss in the Mix. Este 43 minute, începem o nouă după amiază de Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. A 40-a zi pe care o petrecem la mare, în anul cu numărul 4 de Summer Kiss, adică 2012, și astăzi timp de 2 ore emitem live din Costinești, de pe plaja Loca Beach, din beach barul Summer Kiss. Beach barul care este închis pentru că astăzi a cam stat să plouă, așa? Noi nu stăm să plouă, noi stăm să... Stăm live, da. Stăm în direct până la 6, ca de obicei, 2 ore din Costinești. Avem hiturile mixate, hiturile care vă țin în briză toată vara. La această oră plaja încă e plină, dar oamenii pleacă. Probabil până la în următoarele 10 minute o să rămânem doar noi, noi și băieții din bar aici pe plajă. Motiv pentru care avem Alex Velea, minim 3, rămâne între ei. Adică Whisper, și ne întâlnim și cu Mandinga Zaleila în câteva minute, după care... Vă mai povestim ce se mai întâmplă pe la mare pe aici. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri, să înceapă petrecerea pe plajă. Kiss FM, ascult doar hituri, piesă nouă, Alex Mica, Breed se numește ea. O piesă nouă foarte, foarte interesantă, chiar dacă seamănă cu ceva de afară, dar hai să nu mai spune că tot am zis asta, că seamănă. Seamănă. Și atâta cârcotaș, domnule. Seamănă, dar nu răsare, e ok, adică exact. Seamănă puțin așa ca stil, ca și gamă și primele, nu știu, două, trei cuvinte, silabe. Da, pe acolo, nu, e ok. Ziceam că în Costinești dă să plouă, dar noi facem emisie în continuare până la ora 18. Sau vorba colegului din bar, Yo-Yo, se apropie o furtună de soare. Da. Lumea ușor pleacă, dar nu-i nimic, noi rămânem aici până la ora 6. Așa încât cei care vor să facă dedichisuri pot să vină aici la Beach Barul Kiss FM, dedicațiile se aud în toată țara. Poți să ți le zică ție la ureche și le ții minte, nu? Da, la ureche sau le scriem undeva. Da. Până la alta, hai că vin alte hituri mixate aici în Beach Bar. Avem Mamacita de la Narcotic Sound și Christian D. Apoi Laurențiu Dusă și Andreea Bănică, Shining Heart, plus Nayer, Pitbull și Tata Gașca, copiese pe care o știm foarte give bine. Give Me Everything se cheamă, sună foarte, foarte bine. O să râzi, nu e Give Me Everything, este suavemente. Puțin mai acolo delicații, cei care vor să ne lase să vină nu chiar la ureche, cum ai zis tu, cum face băiatul care vorbește peste mine, cum și scrise pe calculator, da? Bun, hai să continuăm vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Yo, original vibes, yo. Narcotic Sound and Christian D alongside the lover, my number one Mateo. Mamacita, por favor. Cha. take me away. Naya. Suavemente besame. Mohammed. If you do whatever, if I take you away. Mr. Worldwide. It's like deja vu, baby. Dale. Costinești, Pari, Bipole, Olic și DJ Young împreună cu voi. Îi salutăm pe cei de acasă. Sperăm că cei de acasă, cel puțin astăzi, au parte de vreme ceva mai frumoasă decât noi. Și uite, a fost o poză pe Facebook-ul Kiss FM. Summer Kiss Costinești, ziua cu numărul 40. O poză foarte, foarte frumoasă. Mulțumesc, apreciez. Mă bucur că îți place. Da, chiar arată foarte, foarte bine și frumos filtrată, aranjată. Da, am făcut de dimineață, cum crezi că așa? Așa cum trebuie. Tot eu am și scris acolo așa, dar dacă te uiți mai sus, o să vezi o poză pusă pe contul meu de Facebook, pentru că toată lumea cerea poze cu nori, poze cu nori. Uite, am pus și o poză cu nori acolo, foarte frumoasă. Vedeți ce nori frumoși avem noi așa, Costinești, pentru că nori, dacă fetele sunt topless, și nori sunt la fel de topless. Niște nori foarte frumoși aici în Costinești în acest moment. Din ciclul Metaforele lui Olix, da. Hai să continuăm cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Asculți doar hituri. We'll be right back. scrie nebunia care se întâmplă în fața beach barului, chiar dacă sunt câțiva oameni, dar sunt cu mâinile sus și fac și gălăgie. Nu i-a auzit, din păcate. Ia, să hai și... să încercăm. Stai așa, fii atent, am tăiat muzica și sunetul, îi rugăm pe cei de afară să facă gălăgie. Hai că s-a auzit și acasă la radio, foarte frumos. Nu putem să ieșim în fața beach barului, pentru că plouă și ar ploua pe microfoane, dar cele 2 milioane de oameni din țară care ne ascultă acum cu siguranță au auzit ce se întâmplă aici. Bun, e timpul să facem o pauză scurtă, revenim în câteva clipe, înapoi pe post cu 3, poate chiar 4 piese mixate. În cele 3, poate chiar 4 săptămâni care au mai rămas de la mare. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. The party. FM. Ok, ne-am întors în direct Party People, Summer Kiss, Kiss in the Mix, în direct de la mare, DJing and Olex. Da, avem așa. Avem 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 5. Ne întâlnim cu Smiley acum, avem și Michel Telu aici și Pegru și Voltage, cu care ne întâlnim sâmbătă aici la Summer Kiss, Costinești pe scenă, invitați. Așa încât pregătiți-vă sâmbătă un mega show live pe scena Summer Kiss din Costinești cu cei de la Voltaj. Iar duminică vine alături de noi Andra. Hai să continuăm mixul cu Deadman Walking. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix.

mâna pe ea. Zori mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Am ascult doar hituri, cel mai recent single semnat DJ Ian cu vocea prietenului nostru Felipe, Deasupra tuturor sau Deasupra tuturor. Summer Kiss Kiss Dynamics, exact 6 minute înainte de ora 5. Vă anunțăm de podcast, e aproape la zi, îl găsiți pe kissfm.ro / KKM să downloadați, să ascultați. Și ne întoarcem, revenim în direct în câteva minute cu a doua oră de Summer Kiss Kiss Dynamics live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Pentru că vara asta la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Summer's here. Kiss Kiss Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. Live pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Cu alte cuvinte, ora a doua de Summer Kiss Kiss in the Mix. Astăzi începe chiar acum în direct din Beach Barul Kiss FM de pe plaja din Costinești, plaja Loca Beach. DJ Ang și Olix vă salut așadar din Beach Bar, Beach Barul închis astăzi pentru că afară plouă, plouă, plouă, plouă. Trebuie să punem piesa aia de la Voltaj și plouă, plouă, nu? Sau Paula Selim. Sau Paula, da. Sau Cargo. Smiley. Sau, da, vorba lor, Cargo. Cargo, piesă de tăiat. Mie îmi place aia la Smiley. Până una alta, continuăm cu Jamie on Shura. Avem și Jenny from the blog de la Jennifer Lopez și Alexino cu Starchild, Señorita, Kiss Kiss in a Mix version. Până la 11 împreună, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. I ran when I should've walked. Don't I know? Don't I know? Yeah, everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D-block from the block where everybody air forced out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us. J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts rolling. I'm real, I thought I told ya. I'm real, even on no bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. What you put out, even if you take the good route, can't count the hood out. After a while, you'll know who to blend with. Just keep it real with the ones you came in with. Best thing to do is stay low. Lox and J-Lo, they act like they don't, but they know. Yeah. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. parcă iasă, nu? Anul trecut? Anul trecut, în mare hit de anul trecut, Alex Chino Star și plus Alex Mica, vocea inconfundabilă, vocea lui Alex Mica. Avem așa, internet gratuit pe plajă, hotspot Kiss FM pe toate plajele, Summer Kiss din vara aceasta, cu parola... Ascult Kiss FM, nu că ar fi cineva pe plajă, acum stăm noi și băieții din celelalte beach baruri și fetele. Nu contează că celelalte stații poate sunt oameni și oricum în celelalte da. Zile sunt oameni. Da, bineînțeles, adică cei care vin... în zilele în care plouă. Sunt nori așa ca acum, care sunt foarte rare vara asta. De fapt nu mai plouă în acest moment, dar nu nelene să mai ieșim din beach bar. Adevăr că a plouat foarte puțin, au plouat 5 minute, cam așa. Și a plecat toată lumea. Hai toată lumea să se întoarcă pe plajă chiar acum, dacă ne aud chisomanii din Costinești, vă așteptăm înapoi la plajă, aducem și soarele în 5 minute. Nu, dăm drumul la soare în 5 minute. Deschidem imediat, avem parte de o furtună de soare. Bine, hai cu soare, different. Cerebel și Helen Kaboom. Și Raluca, out of your business. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Și totul pare gri și-ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, sunt confuz.

nu stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie. Și mâine de la 4, după amiaza, încheiem astăzi 2 ore de summer. Kiss Kiss in the Mix, în direct din Beach Barul Kiss FM de pe plaja Loca Beach. Olix și DJ Young se întorc și mâine. Mulțumim Ana Moga, care ne-a ținut de frumos acolo în studioul din București. În rest, aici ne-am ținut noi unul altul ia de frumos sau urât, cum vreți să o luați. Da, oricum, au fost nori, dar, după cum ziceam, n-a plouat foarte mult, a plouat puțin. 5 minute a fost exact cât trebuie să ne mai aude un pic după 3 zile de caniculă. Numai 3? A, da, 3 ori cu caniculă maximă. Ne auzim mâine, seara frumoasă, să aveți rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss FM vara asta ascult doar hituri.